матулі, закрывайте, деткі, вочы, добрай ночы, добрай, добрай ночы, добрай ночы. Спіць над лесам аблачынка, засынай, моя дзяўчынка. Добрай ночы, добрай ночы, засынай, мой любы хлопчык. Дзед баюн не спачывае, калыханку дзеткам бае. Засынайце, калі ласка, вам прысніцца ўночы, вам прысніцца ўночы казка. Спіць над лесам аблачынка, засынай, моя дзяўчынка. Добрай ночы, добрай ночы, засынай, мой.